گران محترم اردنکو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین واچا صاحب درس حدیث مشکات شریف شروع کی گئی دعوت اس بکرا چاہیے کہ دوحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر وسان چوک کے مان کی دوحید گل سر ملائے گی اور پخیبر پختونخوا کے پنجانگیری کی مدینہ مسجد سر پخوا کے دو اسامہ سر ملائے گی ریکارڈنگ سردار علی اتر فروش 0313-50-86-087 بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث دریم فصل عن بسر بن محجن عن نبیه ددی ابیه نمیو محجن ابن ابی محجن الدیلی دا صحابی دے قلیل الحدیث دے دا بسر ابن محجن عن ابیہ رضی اللہ عنہ نا روایت انہو کانا چی بیشک او دے فی مجلس ان پیو مجلس کی مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم در رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فوذن بالصلاه نو اذان کړه شوه د مزدفارا اسو کوئی دا ماس پخین مزو لکه یو روایت کدا سراغ دیده وی ما د ماسپخین موس پا کور کیوو بیا رووتم نو پا رسول اللہ صلی اللہ سمتیر شمائی د ماسپخین موس کولو پا خفل جماعت کی فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو درے دلے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَصَلَّى نُمُزُو کو پس د اقامتنا ورجع او روگر زیدو پس د فراغت د مزنا او دا صحابی په خپل مجلس کې ناستو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم محجن رضی الله عنه تنبی له رسول الله صلى الله سموي ما منع کاسشی منع کتا لران تسولی مع الناس چی تا مسکڑوی دخل کو سرا لست بی رجل مسلمن آیات یو سڑے مسلمان نی بی بانی علماء دلیل نیولی چننا ملم یسلم الناس لیس بی مسلمن سمرا سخت خبر دا خل کو سرا دے جمعی مزنکی نو پیغمبر ویولی تا مسلمان نی سم فقال بلا يا رسول الله دويولنا يا ذا الله رسول از مسلمان حقا ولكني كنت قد صليت في اهلي ما پکور کی مشکڑے نو رسول الله صلى الله عليه وسلم تداجي تل مسجد کل شراشی جمعتا وكنت قد صليت او يتچتا مشکڑے مزدے کڑے وی فوقیمت الصلاتو دمز اقامتو شی فصلی مع الناس نخلق سر مسکوا و این کنت قد صلیتا اگر کیت چتا مسکنی دی بانی مغا علماء دلیل نیولی چی وی چا امام راگیر کو نو په مطلق سوالات کې بد سره شاملېږي. پینځه واړه منځونه وایي ته مراد دي. دلته فصل لما الناس کې دا تفصیل نو کو چې دا کوا او دا مکوا. نو دا د علماء او دلیل له وای دا حدیث دلیل له په مشروعیت د مجد امام سره چې دی ومنته ای صلات کانت من الصلوات الخمس. اباز اهل علم فقها مجتهدین په دې کې تخصیص کوي او دای دلائل در تر سر روان دي. رواه مالک والنسائی رحمهم الله وعن رجل من اسد ابن خزیمہ. دیو سڑی نا روایت دے دا اسد ابن خزیمنا او دا رجل گر مجھول نے او دا دنم نا دے ذکر شوے اپتن لگی چی سوک دے. دیو جن دا سند دا دیو جن زویف دے بلکہ امام البانی وی چی او بل مجھولم دے پکی یو خدا رجل اسدی ابلم پکی مجھول نے انو سالد تپوس کړو دا بایوب الانصاری رضی الله تعالی عنہ نا قال یصلی احدنا و مزکی او زمون فی منزلی پزیک الصلات مز ثم یات المسجد او بیا جمعه تراشی وتقام الصلات او مز قائم کړی شی افو صلی معهم نواز دای سره مسکوم فاجد فی نفسی شم من ذلک نزمومم د دینه س شک شبہ چې دا مسخما دوباره کو. فقال ابو ایوب ابو ایوب رضی الله عنه سالنا مونږ ته پوس کړو د دې بارکې د نبی صلی الله علیه و الی وسلم نه قال ای فرمایلی او فذاک له سهم جمع وی دی سړی لره برخه د ثواب د جماعت دا. دل رد جماعت د ثواب جمع الله ور کوي. سهم جمع د جمع نه مراد یا جماعت ته. علامہ خطابی وی سهم من الخیر. ابادی وی سهم جمع وی ده جمع مراد غلخ کرده. نو وی جمع دیده که لخ کرده نو دل رد آغین بیسی لکه یوم التقل جمعان کی چی دو ڈلو لخ کرو تا جمعان وی او قرآن وی سیحزم الجمع فلما ترا الجمعان. نو جمع و جمعان کلپ مانا دل لخ کرو جماعت رازی. تیو جنا علام حافظ ابن عبدالبر وی لہو اجر الغازی فی سبیل اللہ. اگر جمع دی مزدلفی لموی دی پلو گورا دا مزدلفی گن نمونه دی نوی دل رب برخی سهم من یبیتو بالمزدلف فی الحج چه مزدلفا که سوکشپتی را که دا آغا سمر حج جا دا غی کنا دو چه ده ساری مزد امام سر پا جمعو کو فذالک له سهم جمعین. رواه مالک و ابو داود. او تاسو اوریدل چې حدیث کې سندن ضعف دی. د زید ابن عامر رضی الله یزید ابن عامر رضی الله عنه روایت ته دا صحابي دی او د فاروید غ یو حدیث ته او د دې د پارا صحبت شته او دا یو حدیث دی. ا دې وی هنین کې مشرکان سره هغه نه پس اسلام وروړي نو ډیر رست اسلام والے دی یزید ابن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال نے فرمایا جی تو راغلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وہو فی الصلاۃ وغیب مسکیو اے دے جمی مزکولو فجلست زکینا استم پیو اڑخ د جمعات کی آواز د صف نا پلا ولما دخل ما هم فی الصلاۃ او دے شرف مسکی وردن ننشم فَلَمَّا انصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کله چې وګرځید رسول الله صلی الله علیه و سلم د مزنا قبلین قوم ته مخ کو رآنی جالسن وکتم زناس فقال لم تسلم يا يزيد ورسو سخت الفاظ ولتا اسلام نه روډه سر مسکیه ته ناس ته اخلا قلت بلا يا رسول الله قد اسلمت ما ويولن الله رسول بشك ما اسلام روډه قال وما منعك ان تدخل مع الناس في صلاتهم سشي منا کو تعال راجت وردن شوي دي خلق سره په مزد دوي کې ځکه جمع سره مزدا خود اسلام علامدا قال يزيد بن عامر رضي الله عنه چيني كنت قد صليت في منزلي زچوم بشکا مز می کړو پکور کې اما دا ګمان کولو احسب يا احسب ګمان می کولو غني چې تاسو مز کړنه ان قد صليتم جتا سمسکره فقال الله حبيب اذا جئت الصلاه كل چراشي مصطفى وجدت الناس ودي مند الخلق فصل معهم نديسر مسكوا وان كنت قد صليت اگر کتا مسکړي تقل لك نافلا دادوي مزبستا نفلشي وهذه يدغدم بني مزبستا سشي مکتوبتن فرض بشی رواه ابو داود او اسناد د حدیث صحیح دی لګور دا حدیث مطلق دی هر مسکد شاملې دو حکم دی او دا د غائم کرام رحمهم الله دلیل دی چې وی هر مسکی وی غچرالې جمع ولاړی ور سره به شاملېږي خودی مسله کې د اهل علم اختلاف دی چې چا دو ځلې موضوع کو یو ځل ځان لا یو ځل جمع سره نو آیا دا ډومبنه فرض دی او که دا دویم دی مسله کې د اهل علم اختلاف دی امام شافعی مولا په قولی قدیم کې وای مخکنه قول کې چې دا فریضه دی دا دویم دی ځکه وای هغه مخکنه ځان لا او دی حدیث باندې دلیل لے دا کدل تدی پر گورا ظاہر دی حدیث دا سے دے ویغاول دی نفل شو و هادی مکتوبا حدیث دا مخیر زین دے کنا ویدا دی نفل شو لغا مخکنے سو و هادی مائے آغا نفل و دا دی فرش شو او دی ګوره یو مسلک څه شو د امام شافعی رحمه الله مسلک څه شو څوک پوه شو چې هغه ځان لسه شو ادا دوی می فرض شو ادا داری قطنی حدیث کې موید دی تایید راغلی دی چې دا سی الفاظ ول یجعل اللتی صلى فی بیته نافلا او مشهور مذهب د مالکیه او داده وای جمع سره دی دوباره کی پنیت د فرض او اے الته خود فرض کړی چې نفر غکور کې نه کول کړه دلته د فرض نیت تو کی ا مساله دی الله ته اوس پاریو صلی الله علیه و سلم چې کم فرض کای کم نفل کای ا د امام مالک رحم الله او بل کولم د حافظ ابن عبد البر وای شنا مالکیه او نم ده وای امام مالک او د دمر غری په دې خبره راجم دي چې چا आवाज مزو کو دی او په دې مس کې امامتی نه کوي هه سو کوي چا چې مز یو واد یو کوله کما د مسفخین مز کوز بل دې کې جمع د جمع نه کو خیر دی وسر دی درې کم نو ایدا د دې دلیل چې د فرض شي دا نفل لی د امام شافعی مولا قول جدید داده اگر امام مالک رحم الله او قول سو وای دا تعالی سپارلشی الله لا پتا ده چې کوم یو فرض ګرځي لکه رسو د ابن عمر شه قول را روان دي ابن عمر رضی الله عنه لچاو چې کوم یو به می فرض یو غوې دا تعالی نه دي دا اختیارات د بل چا الله شو کی چې کوم د فرض کوي یا بدل فرض کوي چې کوم د نفل کوي او بدل شکی نفل بکی درلا جدید قول د امام شافعی رحمت الله علیه دا چې لومبنه مزه فرض ده او دغه مذهب د احناف هم ده چې هغه اول مزه شو شو ادا دوی می نفل له ادا خبره وای حق دا او روایت صحیحه او کثرت الروایات د دې خبره تایید کوي دا خبره د اهل علم په نيز غره وا وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ان رجلا يسړې سالو تپوس کړو دنا فقال ویلني اصلي في بيتي ز پکور کی مسکم ثم ادرك الصلاه بیا راګر کم مس په مسجد کې د امام سره اف اصلي معهم آیا دې سره مسکم قال له نذتي وناما قال الرجل دي سړي ورته ايتهما اجعل صلاتي كم يو پکيو غرزو مخفل مزد فرضنا قال ابن عمر وذلك اليك ولدا اختيار تعالی دس انما ذلك الى الله عز وجل فدا الله عز وجل تي يجعل ايتهما شاء غرزي بار يو د دين چي خوخي نگر دام در لدهن کرالی چی دا امس ویس دلیلی وی ها امام مالک رحم الله وی بس دا بل پسیدیم دا فرض و نیتو تاڑی اکم یو و فرض جوڑی وی دا مفوض دا اللہ تا دا خبره رواه مالک رحمه الله د سلیمان مولاد میمونی رضی اللہ عنہ نے روایت قالاتین ابن عمر وی راغلی ومغ ابن عمر تا رضی اللہ تعالی عنہما تا عل البلات وی دا سکانی پزمکا کی فرشی تے جوڑ کڑے ہو مدینہ کی اوزے وغی کی فرش جوڑ کڑے ہو عداد مسجد د بازار په منس کې وهم یصلون او دای مشکول فقلت ولا تصلي ماهم موږ ورته آیات مزنکې دوی سرا فقال قد صليت و امام مشکړه و اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول او ما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم اوريدي چې فرمایل لا تصلوا صلاه في يوم مرتين مكو يوم اسپرس کې دوا کارتا رواه احمد و ابو داود و نسائي دغه حدیث هم سندن صحیح دی وایما ورې دري چی یو موس پرس کی دعا کارا تا مکوائی دا حدیث دا دی مخ کے احادیث و سابقونا مخالف دی بلکې په خپل د ابن عمر رضی الله عنه د فتوی نم خلاف دی اسړي ته سوې اوس ته لته رسول وی ور سره کاوا په وجه د اشکال پوښوي کپوي نشوي مخکې حدیث کې وای دوه ځلې به مسکه عدل ته پکې دا مساله رانا نو با یو د جمع صورت داده وی حمل کیږي دا حدیث علامن صلی بالجماعه اے ما یو زل د جمع مزو کو انفرادی نه تو دین دل سره جمع کو په خبر اورسه کنا امخ کې حدیثو کې لمبه مز انفرادی راغله او دین د څه سره دی دې کې وای دا حمل پدې چول دی په جمع او کو دا خو نه هک بیا اوس زمانه کې نو په بازي بازارونو کې یو مزدول از بجره بل په اوبان دي تر درو بجو منځونه کوي د باز پخیت نو بیا هغه باز ورځپی درازي به شل منځونه کوي هر جمعات کې جدا جدا وخت دی او دا نور حدیث پدې دي چې څوک ځان ته موضوع کوي ورو علماء لیکلي کدا حدیث صحیح شي نو دا حمل دې پدی چې دی مخکینی سړی او زل جمع سره موضوع کو بیا به دوباره تکرار نه کوي لکه امام نسائی وی پدی باب خې وی باب نزا صلی جماعتا سمادرک جماعتا هل يعيد الصلاه اے پجمع موضوع کو نو بیا به پجمع دا کوي امام نسائی به څه کړي دا سی باب به تړلې او یو دریم جواب علماء دام کړي چې حدیث د ابن عمر رضی الله عنه په دی دي چې دواړه د فرض په نیتو کی اگر چې امام مالک رحم الله قائل لې اباز علماء لیکلی چې دا دوباره مز محمول دی چې ورته سبب نشتا هیڅ په لګورای هغه مخکنی احادیثو کې چې صلات مرتين راغله نو سبب شرعي موجود چې جمع ولانا دا مخالف هم دی دغه دا حدیث امام احمد امام ابو داود امام نسائی ذکر کړي امام نووی وی سند صحیح دی وان نافع امام نافع نے روایت سے قال دے فرمائے ان عبد الله ابن عمر و عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کان یقولو دای چی فرمایل می من صلی المغرب و الصبح چاچی مزو کو دما خامیا د سبا ثم ادرکهما مع الامام ابي راگیر کل دا دوان د امام سرا فلا يعد لهما ندی ته دی واپس کیگینا تکدا خام کو په جمع کای نو دل رکات نفل نشتا او د سبا نه پس نفل نشتا نو کوم علما چې وایي چې دی منځونو کې به شمولیت نه کوي د پارس شه ده دا حدیث ته ورته د سبا او د ماخام دی کې دی بیا ورته ناراضي ځکه دا دوی مزد د نفل له او نفل بعد صلات صبح دا غینه من نه غلی دا او نفلو دا وترن نوي رواه مالک او دا حدیث سندن صحیح دی